Vegas. लेकिन वेगास में हम करेंगे क्या? Oh, dude, you have no idea how much fun you'll have. All right, let's go to Vegas. फ्लाइट के पैसे तो है नहीं, मैं ग्रीन बस का पता करता हूँ. आकाश, let's drive. Blush? Okay.